Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 27 Ekim Salı. Yıl 2015. Ay 10. Gün 300. Hızır 175. 1437. Hicri Muharrem 14. 1431. Rumi Ekim 14. Balık fırtınası. Günün tarihi. 93 yıl önce bugün 27 Ekim 1922'de İtalya'da faşistler başlarında lider Mussolini ile birlikte Roma'ya yürüyerek yönetimi ellerine geçirmişlerdi. 9 yıl önce bugün 27 Ekim 2006'da usta karikatürcü ve açık radyo programcılarından Semih Balcıoğlu vefat etmişti. Günün malumatı, dünden devam, Akrep Burcu'nda doğanlar. Uğurlu gününüz Salı. Uğurlu sayınız 9. Uğurlu taşınız topaz. Uğurlu renkleriniz koyu kırmızı siyah. Uğurlu çiçekleriniz kırmızı karanfil, hanımeli ve ateş çiçeği. Uğurlu kokularınız misk, zümbülteber, manolya. Uğurlu müziğiniz, marşlar ve canlı parçalar. Büyük Saatli Marif Takvimi. Yeah, I'm the tax man, and you're Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikinci Açık Gazete programını yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, girişte The Beatles'dan George Harrison bestesi Taxman adlı parçayla, vergi tahsildarı. 1-2-1-2-3-4 diye başlıyor, söyleyeyim size. Sana bir, 19, bir parça sana, 19 parça bana. Çünkü ben tahsildarım, evet tahsildarım. Sana %5'lik şey çok az gözüktü gözüne. Ona da teşekkür et. Hepsini alacak halin yok ya. Ben çünkü tahsildarım diyor. Bir araba kullanırsan sokaktan vergi alırım. Oturmaya kalkarsan sandalyenden vergi alırım. Eğer çok üşürsen sıcaktan vergi alırım. Yürürsen ayaklarından vergi alırım. Çünkü ben tahsildarım. Niye istediğimi sorma diyor ve o zamanın başbakanlarının adları da geçiyor. Aa Mr. Wilson, aa Mr. Heath diye. Çünkü ben tahsildarım, vergiciyim diyor ve hepiniz benden başka kimseye çalışmıyorsunuz. Bunu da bilesiniz demiş. Vergi tahsildarı. Niye çaldığımızı şimdi Eduardo Galeano'dan dinleyeceğiz. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. İnsanın değersiz eli. İspanya kralı 1783 yılında el işçiliği yapmanın onursuz bir şey olmadığına hükmetti. O güne kadar ne ellerinin emeğiyle yaşamış olanlar ne de babası, anası veya dedeleri alt tabaka ve bayağı işlerle uğraşmış olanlar don unvanını kullanmaya layık görülmüşlerdi. Şu işleri yapanlar alt tabaka ve bayağı bir işle meşgul olmuş sayılıyorlardı. Toprağı işleyenler, taşı işleyenler, tahtayı işleyenler, perakende satanlar, terziler, berberler, baharatçılar ve ayakkabıcılar. Bu düşük seviye insanlar vergi ödüyorlardı. Buna karşılık askerler, soylular ve rahipler vergiden muaf kesimi oluşturuyorlardı. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugün, 1275'te bugün Amsterdam'ın geleneksel kuruluş tarihi kabul ediliyor. 1275'te bugün kurulmuş Amsterdam şehri Hollanda'da. 1682'de de Philadelphia kurulmuş Pennsylvania'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde. 1924'te bugün de Özbek Sovyet Cumhuriyeti Sovyetler Birliği'nde kurulmuş Özbekistan. Ondan sonra gerisinde de Kafkas Cumhuriyetleri birbiri ardından kurulacaklardı. Türkiye'de Cumhuriyet'in kurulmasından bir yıl sonra artık başladı. Sovyetler Birliği içinde de Özbek, Kazak, Kırgız vesaire Cumhuriyetleri. Bu arada günün önemli bir haberi de Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması. Sosis, pastırma, jambon ve benzeri işlenmiş etlerin kansere yol açtığı kesinleşmiş, açıklanmış. Ve bu kadar net işte Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamaya göre. Plütonyumla eşdeğer tehlikede olduğu. O kadar mıymış? Evet. Plütonyum yemekle. Evet. Hadi canım. Evet. Ben o kadar ciddi olduğunu bilmiyordum ama. Bazı sağlık şeyleri tavsiye edenler, radyolarda, televizyonlarda, boy gibi radyo değil de televizyonlarda çıkan bazıları, sosis, sucuk yemeyin ama pastırma yerseniz iyi olur filan diye tavsiyeler de veriyorlar. O zaman nasıl olacak bu sigaranın, alkolün de kanser yaptığı ortaya çıktıktan sonra, daha doğrusu bunun bilimsel olarak kanıtları ortaya çıkarıldıktan sonra bu tip kuruluşların reklam vermesi de yasaklanmaya başlamıştı dünya genelinde. Şimdi bu sosis, salam, sucuk firmalarının da aynı şekilde reklamlarını görmeyecek miyiz biz televizyonlarda, gazetelerde? Göreceğiz. Konserlerde mesela. Göreceğiz tabii. Bilmem ne sucuklarının katkılarıyla düzenlenen bir konser mesela. Olacak mı? Devam edecek mi bunlar? Ben konserlerin zaten naçizane tavsiye olarak bu halk için geniş kitlelere yararlı konserler veriliyor ya, barış için, şu bu için. Onları da mümkün olduğu kadar vejetaryen ve vegan gidilmesinin de faydalı olabileceği düşüncesindeyim. Büyük bir katkı olabilir konser organizatörleri tarafından ama bu ayrı bir konu. Evet, reklamlar ne olacak işte? Salam, sucuk reklamları görmeyecek miyiz? Bu görsel şölenden mahrum mu kalacağız? Dizi dizi kesilmiş salamlar, yok, sucuklar, böyle dumanı tüten şişman şişman amcalar çıkıp böyle mangal başında yelpazelerini sallamayacak mı bundan sonra? Sonuçta kanser. Sonuçta yediğiniz zaman kanser oluyor. Dünya Sağlık Örgütü alt tarafı. BBC'de var. Başka bütün gazetelerde falan da var. Önemli en yüksek sağlık otoritelerinden biri değil mi? Dünya Sağlık Örgütü. Bir belki numarası de dünyanın uluslararası en tepede. Ayrıntılarına girecek vaktimiz yok maalesef. Son derece çok kapsamlı ve önemli haberlerle çevriliyiz. Çevre ve iklim haberlerine bile ancak başka programlarda verebileceğimiz bir durum var. Şimdi son gelişmelere hızla bakalım. Büyük bir deprem meydana geldi. Güçlü bir deprem Afganistan ve Pakistan'da 7,5 Richter ölçeğine göre 7,5 büyüklüğünde ve 200 toplam şu anda 260 ölü olduğunu bildiriyor BBC. En az bir dakika sürmüş. Kabil, İslamabad ve Yeni Delhi'de binalar sallanmış, panik olmuş. Afganistan'ın Hindukuş dağlarında yerin 213 küsur kilometre altında olduğunu da açıklamış. O yüzden az, yoksa çok büyük magnitüdü, şiddeti çok fazla. Kadıköy'de feci bir kaza var. Sabah karşı iki sularında Fikirtepe metrobüs durağında bir araçla, hafif bir ticari araçla metrobüs kafa kafaya çarpışmış. 5 ölü, biri ağır, 5 de yaralı var. Yani katliam gibi bir kaza olmuş bu sabah karşı. Kazaya neden olan araçtaki şahısların deniyor haberde, Cihan Haber Ajansı'ndan. Daha önce Kadıköy'de bir barda eğlendikleri, alkollü oldukları ve polis çevirmesine yakalanmamak için metrobüs yoluna girdikleri gibi bir iddia da var. Bilinemez. Hayatını kaybedenlerden iki kişinin isimleri verilmiş. Talha Uzun ve Hüseyin Yıldırım. Soruşturma devam ediyormuş. Bir büyük haberde ilk sıcak çatışma DAEŞ ya da IŞİD ile Türk Kolluk Kuvvetleri arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nde Kayapınar ilçesinde olmuş Diyarbakır'da. IŞİD operasyonu deniyor. 7 IŞİD'li öldürüldü diye bir haber var. 2 polis memuru da bu bir tuzağın sonucunda hayatını kaybetmiş. Yani 2 polis memuru toplam ölü değil mi? Evet. Burada 5 Sadık Özkan ve Gökhan Çakıcı. Biri 25, diğeri 22 yaşında. Evet. Gece patlama sesleriyle uyandık diyor olayla ilgili BBC Türkçe'ye bilgi veren Abdülmuttalip Aykal. 19 yaşında bir görgü tanığı. Saat sabaha karşıydı, 2'ye 10 vardı. Sürekli bir patlama sesi geliyordu. Belki ard arda 30 patlama oldu diyor. Yani cehennemi bir ortam tasvir ediyor. sabah 10 gibi sürekli çatışmalar bitti. 10 gibi mi? 8 saat yani sürmüş. 6 saat. Benim önümdeki gazetede, yani internet sitesinde daha doğrusu, Cumhuriyet'in saat 4'te başladığından bahsediliyor operasyonu. İşte şey 2-10 var diyordu. Görgü tanığı Abdülmuttalip Aykal, burada BBC'nin şeyi. İddialara göre önceki gün 155 hattına operasyon bölgesinde bulunan Mekke Camii'ne canlı bomba eylemi yapılacağı ihbar edilmiş. Polis caminin yakınlarında belirlediği bir teröristi takibi almış. Sonra söz konusu kişinin hücre evine girdiğini gören polis, diğer örgüt mensuplarının da eve gelmesini bekledikten sonra saat 4'te operasyon düğmesine basmış Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesindeki habere evet. göre. BBC de şey diyor işte, 2'ye 10 kala başladı, yani, tamam. Sabah 10 gibi sürekli çatışmalar bitti, sabaha kadar uyuyamadık diyor. Hemen yanı başımızda IŞİD hücresi olması buranın güvenli olmadığını gösteriyor demiş. Bilmiyorum artık burada güvende kalabilir miyiz diye de bir soru işareti. Evet, çatışma sürmüş, şimdi bitmiş öyle mi? Evlerin bahçesinde mayın döşemişler. Hı. Çok yani tamamen Türkiye'nin topraklarında artık böyle bir durumdan bahsetmek mümkün. Seçime 5 gün var. Kılıçdaroğlu da çok önemli bence bir açıklama yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Ankara'da 102 kişinin ölmesi ve 300'e yakın galiba değil mi insanın yaralanmasıyla sonuçlanan büyük o iki patlamalı korkunç olaydan birinci sorumlunun hükümet olduğunu belirtmiş Kılıçdaroğlu. Bana gelen bazı bilgiler vardı. Ankara'da patlama olacağını emniyet önceden biliyordu, haberdardı diyor bunda. O bilgileri Sayın Başbakan'a sundum. Örgütün ismini ilk kez duyduğunu, IŞİD bağlantılı bir örgüt olduğunu ifade etmiştim. Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'nı çağırdı. O ismi onlara verdi dedi. Yani şöyle demiş, örgütün ismini ilk kez duyuyorum demiş Başbakan Davutoğlu. Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'nı da çağırmış ve ismi onlara vermiş. Ve aslında olay çok daha vahim. Ben böyle bir katliamın emniyet tarafından da bilindiğini düşünüyorum. Çünkü uyarıyorlar zaten, telefon görüşmeleri var demiş. O kadar ciddi, önemli bir iddia. Güvenlik açığı yoksa Ankara Emniyet Müdürü zaten neden görevden alınır? Ben de sordum Sayın Davutoğlu'na. Güvenlik açığı nasıl olmaz? Biz güvenlik önlemi aldık dediler. Nerede aldınız? Sıhhiye'de önlem almışlar. İyi de patlama gardı oldu. Oradan yürüyorlar Kızılay'a kadar. Sayın Davutoğlu'na da söyledim. 70'lerden beri insanlar orada toplanır, Kızılay'a kadar yürür. İzinli bir gösteri. Güvenlik açığı yoksa Ankara Emniyet Müdürü neden görevden alınır? Sorumlu bula bula onu mu buldular? Hükümetin kendisi İçişleri Bakanı sorumlu demiş. Sonuçta kabak Ankara Emniyet Müdürü'nün başına patladı demiş. Ve bombanın patladığı gün aynı örgütün ismi emniyet yazışmalarında vardı diyor. Bu da tüyler ürpertici önemde bir iddia. Yani böyle. Güneydoğu'dan Ankara'ya ellerini kollarını sallayarak geliyorlar. Bir başka garip olay daha var. Başbakan eylem yapmadıkça yakalamıyoruz. Yakaladığımız zaman da mahkeme serbest bırakıyor diyor. Başbakan hukuk bilmiyor. Çıkan yasaları bilmiyor. Terör örgütü üyesi olmak, bizzat tutuklanma, hapse atılmak için yeterli zaten. Yanınızda silah, bomba olmasına da gerek yok. IŞİD'i siz terör örgütü olarak tanımladınız mı, tanımlamadınız mı? Asıl soru bu demiş. Ve 1 Ocak 2015'ten bu yana 70 ilden 506 gencin IŞİD'e katıldığını da ilave etmiş. Bölgesinde yani IŞİD'in 70 ilde tabanı olduğunu, 70 ilde, Türkiye'de 81 il var, 80 ilden 70'inde var, böyle bir yapılanmaya karşı hala sessiz kalınıyor demiş. Uyuyan hücreler olduğunu da tahmin ediyorum. Üzerine daha fazla gidersek daha büyük olaylar yapabilirler. Emniyet kesin biliyor nerede kaldıklarını, hücrelerini nerede toplandıklarını, hepsini biliyor. Bütün bunlara bilmesine karşın gerekli eylemlerini zamanında yapmıyor demiş. Hakime torunun Doğan Haber Ajansı'ndan Kılıçdaroğlu. Çok önemli. Uyuyan demişken ve Davutoğlu demişken, Davutoğlu'na sormuşlar geçen gün. Haziran 2013'te Gezi olayları vardı. Gezi olaylarında sokaklarda gençler, üniversite gençleri sokaklardaydı demişler. Özür dilerim. Üniversiteli olarak oraya katılanların hepsinin terörist miydi diye de sormuş bu soruyu yönlendiren genç. Davutoğlu da soruyu şöyle cevaplamış. Güzel bir soru. O günlerde bir televizyon programında şunu söylemiştim. Ben Gezi olaylarına katılan gençlerden bir buket öğrenci ile bir buket öğrenci mi? Buket şeklinde alıyorlar. Buket mi deniliyor öğrenci? Buket mi? İlk defa duyuyorum. Ama yani benim cehaletime var. Koskoca profesör. Ben Gezi olaylarına katılan gençlerden bir buket öğrenciyle. Orada bir... Bitki mi demek istiyorsunuz siz öğrencilere diye bir şey? Yok. Burada bir şey var. Yazım hatası. Yazım hatası var. Ya da duyum hatası var. Benim kulaklarım iyi duymuyor. Ben Gezi olaylarına katılan gençlerden bir buket öğrenciyle, yani değişik gruplardan birkaç gün ders yapmak, sohbet etmek veya atölye çalışması yapmak isterim. Çünkü onların hepsi bizim gençlerimiz. Biz onların hiçbirine terörist diye bakmadık. Bizi eleştirenler bugün eleştirip yarın takdir edebilirler diye devam etmiş. Evet. Buna senin de yaptığın hoş bir çalışma var. Birazdan dönelim. Yani çünkü hepiniz oradaydınız. Belki köşesi diye yakında bunu şey yapacağım. Evet, bu çok önemli çünkü. Devamını getireceğim. Bayağı ciddi bir bizzat Cumhurbaşkanı'nda Gezi'nin terörist olduğuna dair daha dün yaptığı açıklama var. Çok zor bir araştırma değil. Haberlere evet. Bakıp unutmayıp kenara bir not ederseniz, aklınızın kenarına bir şekilde not ederseniz, o kadar da altısında dayanak olan ifadeler olmadığını görebiliyorsunuz. Evet, yani Başbakan Davutoğlu'nun söylediklerini nakz ediyor eskilerin deyimiyle. Biz eskilerin deyimiyle çelişiyor onunla. Çok sayıda çelişen açıklama var. Onların hepsini bir derleme, bir buket olarak sunabiliriz belki dinleyicilere. Ama ondan önce birkaç haber daha, çok önemli bir haber daha var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne ateş açıldı. 5 el ateş edildi 19 civarında Ankara'da bulunan genel merkez binasında. Neyse ki ölen ya da yaralanan yok. Ama bir araç 5 el ateş açmış. Ankara başkent olayı daha yeni. 102 kişinin öldüğü, parçalanarak öldüğü olay. Yeni şimdi de seçime 5 gün kala 5 el ateş. Binanın bulunduğu sokağın karanlık olması nedeniyle güvenlik görevlileri ateş açılan aracın plakasını alamamış. Fakat güvenlik kameraları olayı tespit etmiş. Dolayısıyla yakalanacak yakında demişler zaten. Şeymiş, emniyette yakında yakalayacağız demiş. Şimdi en önemli habere geçeyim. Ama bir ufak haber daha var. Belki buna fırsat kalmaz en önemli haberden önce. Benim için çok daha önemli haberlerden bir tanesi bu. Zimbabwe'de çok ilginç işler oluyor. Zimbabwe'de uluslararası Harare havalimanında bir Malili 4 kişi yakalandı. Yanlarında 173 kiloluk 27 parça fil dişini yurt dışına çıkarmak isterlerken. Fil dişlerinin 43 bin dolar değerinde olduğu söyleniyor. Uzmanlar 706 parça fil dişini edinmek için 350 filin kaçak avlanmış olabileceğini söylüyorlar. Yani bunun olduğu gün, yani bu haberin geldiği gün, Türkiye'ye geldiği gün, Zimbabwe'de yine Harare'de Hwange Ulusal Parkı'nda 22 fil daha siyanürle zehirlenmiş halde bulundu. Bu Ekim ayında, sadece içinde bulunduğumuz Ekim ayında 62 fil bu kaçak avcılar tarafından parklarda siyanürlerle öldürülüp ardından sadece dişleri kesiliyor, bu şeyleri kesiliyor ve alıp götürülüyor. Sadece Ekim ayında 62 fil öldürülmüş Zimbabwe'de. Evet, Zimbabwe zaten buranın, orada da bir diktatörlük var biliyorsun. Çok uzun zamandan beri ulusal kurtuluş mücadelesinden galip çıkan adam Mugabe, Robert Mugabe, sonra da muazzam bir diktatörlük kurdu. Ve şimdi de mesela Cecil adlı, işte ben de oraya gelmeye çalışıyorum, aslını öldüren çetenin aslında sahibi, yani parayı bastıran dişçi, Amerikalı dişçi de serbest kaldı. Evet. Herhalde. Zimbabwe'nin güneyinde, daha geçtiğimiz gün Zimbabwe'nin güneydoğusunda bulunan Gonarza Milli Parkı'nda bulunan son 50 yılın en büyük fili olduğu söylenen bir fil öldürüldü. Bu sefer Alman bir avcı tarafından. Dişleri sökülmüş, filin karşılığında 60 bin dolar ödenmiş. yetkililere mi artık, kimeyse bilmiyorum. Fotoğrafları var hepsinin. Afrika'nın en ünlü aslanını öldürdüler bu sene içerisinde. En görkemli hayvanını öldürdüler belki de. Ve en büyük filini de öldürdüler yine. Evet. Kimse sesini çıkarmıyor. Hayır. Yok, ses mes çıkmıyor. Şimdi evet. Büyük bu haberleri bir tanesi hariç vermeye çalıştık. Şimdi bir ara vereceğiz belki erken bir ara. Ondan sonra da bu konuya değinelim. Bünyesinde bulunduğu Koza İpek Holding ve bünyesinde bulunan şirketleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan ve devleti ele geçirmeye ve hükümeti yıkmaya teşebbüs ve Fethullah Gülen terör örgütüne maddi destek sağlamak yönündeki rapor uyarınca kayyum atandı. Bugün gazetesi 27 Ekim tarihli nüshasının ilk sayfasını kararttı. Demokrasimiz, özgürlüğümüz ve Türkiye için kara bir gün başlığıyla. Çok büyük bir haber bu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koza İpek grubunun yönetimine kayyum atanmasına karar vermişti. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına muhalifliğiyle bilinen Bugün ve Millet gazeteleriyle Kanal Türk ve Bugün televizyon kanalları da atanan kayyum tarafından yönetilecek. Koza İpek grubunun başına kim getirilmiş? Sabah gazetesinin reklam müdürü. Eski evet. Reklam müdürü değil mi? Ümit Önal, bilmiyorum. Öyle demiştiniz yayından önce. Eski mi? Yani belki de hala hazırdaki reklam müdürü. Yok canım, o kadar da yapmazlar herhalde. Yaparlar mı? Hiç bilemedim. Fark etmez aslında. Sabah gazetesini tamam buldum. Bir saniye bakacağım. Hemen onu bulduktan sonra istiyorsanız araya girelim. Evet, yani Sabah gazetesi de hükümeti, iktidarı destekleyen en büyük gazete, havuz medya diye tabir ediliyor. Çok yoğun bir tepki geldiği de söylenebiliyor. Yani Koza İpek Holding'in bünyesinde bulunan ve aralarında Bugün televizyonu ve gazetesinin de bulunduğu basın şirketlerinin başına Ali Rıza Esmen, Çetin Altay, Hüdayi Bal, daha önce Turkuaz Medya grubunda çalışmış ve daha sonra TMSF tarafından Show TV yönetimine atanmış. Fatih İcin, Bilal Koyuncu, Ümit Önal. Ümit Önal da Turkuaz Medya Grubu'nda reklam grup başkanlığı yapmış ve Dijitürk Yönetim Kurulu üyesiymiş. Bu isimler getirilmiş. Evet, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer tarafından işte Bugün gazete, Bugün televizyon, Kanal Türk televizyon ve Millet Gazetesi'nde içinde bulunduğu Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atandı. Ve siyah bir zemin üzerinde kara bir gün dedik. Demokrasimiz, özgürlüğümüz ve Türkiye'miz için kara bir gün dedik diye konuşmuş Bugün gazetesi genel yayın yönetmeni Erkan Başkurt. Başyurt, özür dilerim. Ve şimdi buna çok yoğun bir tepki de gelmiş ama 5 gün kala seçimlere özellikle Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere bütün partilerden, HDP'den ve HDP sözcülerinden, BBP'den, gazetecilerden, DSP'den, yani çok Avrupa'dan da, MHP'den de. Yani şöyle, bunlar ancak diktatörlükle tek adamla yönetilen ülkelerde olur diyorlar. İktidarlar sonu yaklaştığında olağanüstü yöntemlere başvurur diyorlar. Yani Saadet Partisi lideri Mustafa Kamalak, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem Kılıçdaroğlu İpek Medya'ya destek ziyaretinde bulunmuş hem de kabul etmiyoruz, üzerimize düşeni yapacağız demiş. Hem de Sezgin Tanrı Kulu da bu olamaz demiş. Hem siyasi hem de ekonomik olarak büyük bedeli olabilecek bir karar demiş. Altantan da bu tip uygulamalar 3. dünya ülkelerinde olur demiş. HDP'den Destici, bunlar ancak diktatörlükle tek adamla yönetilen ülkelerde olur demiş. Gazeteci Derya Sazak, özgür medya susturulamaz diyor. Seçime 5 kala Bugün ve Kanal Türk grubuna kayyum atanması 1 Kasım sonuçlarını gölgeleyecek niteliktedir. Özgür medya susturulamaz demiş. Bunu şimdi birazdan daha yakından ele almaya çalışacağız. Açık Gazete. Jackson'dan bir dün de çalmıştık bir parça. Şimdi de çalıyoruz. I will move on up a little higher. Biraz daha yükseleceğim, yükseğe çıkacağım diyor Mahalia Jackson. Gospel Kraliçesi diye adlandırılan Amerika'nın en önemli müzisyen, şarkıcı, aynı zamanda kendi türünün en önemli icracılarından biri, belki de birincisi sayılıyor. Milyonlarca satan albümleri var. Aynı zamanda da kuvvetli bir haklar mücadelecisi. Onun doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir şarkı daha. Gospel daha ilahi. Evet, dönelim şimdi Açık Gazete'de, Açık Radyo'da, Açık Gazete'de. Bugün gazetesinde bünyesinde bulunduğu Koza İpek Holding'e bağlı şirketlere kayyum atanması meselesi. Evet, yani Koza Holding ve İpek Medya grubunun tüm mali hesaplarının temiz olduğu ortaya çıkınca medyamıza ve bağlı bulunduğumuz tüm Koza grubu şirketlerine kayyum atandı diyor. Gazete siyah birinci sayfayla çıkmış bugün bir kapakla. Ve özgür medyayı susturamayınca, yayınlarının etkinliği ve geniş kitlelere ulaşmasını engelleyemeyince tüm grubu havuz medyası haline getirme kararı yürürlüğe sokuldu. TürkSat'tan yasa dışı talimatla atılmaya çalışılan medya grubumuz bu kez proje mahkemeler üzerinden alınan bir kararla susturulma yoluna gidildi. Adım adım özgür yayıncılığımız engellenirken muhalefetin de sesini geniş kitlelere ulaştıracağı tüm mecralar sansürleniyor ve karartılıyor demiş. Özel mülkiyet hakkı, ifade ve fikir hürriyeti, haber alma ve verme hakkı ayaklar altına alınırken adil ve şeffaf bir seçim yarışı yapılması da artık imkansız hale getirildi. Türkiye demokrasisi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü adına kara bir gün daha yaşadık. Aydınlık ve demokratik Türkiye'de buluşma umudu ve dileğiyle demiş. Çok önemli bu. Gerçekten benzeri de pek görülmemiş bir şey. Çağdaş bir eşkıyalıktır deniyor. Bugün ve Millet gazeteleriyle Bugün TV ve Kanal Türk'ün de içinde bulunduğu İpek Koza Holding'e kayyum atanması. Neden kayyum atandı? Şeyden dolayı. Makul şüphe. Şüphe üzerine mi şüphe atandı? Ama ne şüphe biliyor musun? Paralel yapıyla işbirliği. FETÖ terör örgütüyle. Evet. FETÖ terör örgütüne yardım iddiası. Evet. Hükümeti yıkmaya teşebbüs, devleti ele geçirmeye aynı şekilde teşebbüs. Bu şirketlere yalnızca denetim yönünden kayyum atanmasının yetersiz kalacağı da belirtilmiş aynı zamanda hakimlik kararında. 22 şirketin yönetim kurumları lağvedilerek yerlerine 26 ayrı kayyum atanmış. Şirketlerin yönetim organlarının tüm yetkileri kayyuma devredilmiş. Doğrudan el koymuşlar. Yani denilebilir belki de. Evet, tarihte görülmüş en acayip şeylerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Yani Tanrı Kulu'nun da söylediği, bir savcının talebi, kendisi de hukukçu ya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrı Kulu, tamamen hukuk dışı bir karar bu demiş. Bu uygulama Türkiye'yi hem siyasi hem de ekonomik olarak Türkiye'ye büyük bedeli olabilecek bir karar. Bir savcının talebi, bir hakimin karar vermiş olması bir kararın hukuka uygun olduğunu göstermez. Tamamen hukuk dışı ve talimatla verilmiş bir karar. Bu uygulama Türkiye'ye hem siyasi hem de ekonomik olarak büyük bedelli olabilir. Kayyum kararından sonra atanan kayyumları da gördüğümüzde, evet, bunun savcı ve hakimin kararından daha önce planlandığını, daha önce planlandığını ve ilgili savcı ve hakimin de o planlama doğrultusunda bu kararı verdiğini görüyoruz demiş. Merak ettim şimdi. Kayyumlar şirket bütçesinden aylık 10.000 TL ücret alacakmış aynı zamanda. Hı. Kayyum nasıl olunuyor? İyi para çünkü 10.000 TL. Hiç fena değil. Yani öyle bir şey mi var? Üniversite mi var? Kayyum olmak için ne gerekiyor? Nereye başvurmamız lazım? 10.000 TL sonuçta. Böyle hemen kayyum ataması isteyeceksiniz ve kayyumlar da böyle seçkin ve seçilmiş kayyumlar olacak demiş. Yani muazzam bir skandal hakikaten. AKP'den Ümraniye Belediye Meclis Üyesi ve Encümeni mesela. Ali Yazlı. Kayyumlardan bir tanesi. Kim var? Ümit Önal var. Turkuaz Medya Grubu'nun reklam grup başkanlığını yapmış. Dijitürk Yönetim Kurulu Üyesi. Kayyumluğu hobi olarak mı yapacaklar bu kişiler, yoksa doğrudan kendi işlerini böyle kayyumluk üzerinden yok, mi yapacaklar? Kayyumluk üzerinden herhalde yeni bir diğer iş, işleri bırakacaklar iş alanı, evet. Çünkü yetişilemez. Hayır, çok ama bu, yani bu titrelere baktığımız zaman da, bu kişilerin yaptığı daha önceki işlere baktığımız zaman da kendilerinden fedakarlık, kendi bütçelerinden fedakarlık edeceğini de görebiliriz belki de. Çünkü koskocaman Turkuaz Medya Grubu'nda reklam grup başkanlığını bırakın, gidin bir şirkete kayyum olarak atanıp aylık 10.000 TL'ye çalışmaya başlayın. Şimdi tabii çok ilginç. Fedakarlık bu olsa gerek. İnanılmaz boyutları var yani. Şimdi artık ne söyleyeceğimi, yani bizi şaşırtmak çok kolay değildir. Hele beni artık bunca bir kulağımın arkası kalmıştı. Kaşınmamış. Ama gene de şaşırtıcı buluyorum. Yani saat 8'de Nijerya'da Boko Haram'ın kendini patlattığı 9 yaşındaki çocukların haberini veren bir yayın organıyız. Evet, ona rağmen de yani 5000'den fazla kişi istihdam eden vergi rekortmeni bir şirketten bahsediyoruz. Son 2 yılda sayısız denetimden geçmiş, farklı kurumlar tarafından herhangi bir yasa dışı işleme rastlanmamış. Geçen ay bir polis ordusu tarafından yapılan baskında gözaltına alınan holdingin 7 üst düzey yöneticisi serbest bırakılmış. Şimdi böyle bir şey geliyor. Ve Türk Ceza Hukuku Derneği Başkanı Fikret İlkiz Radikal'e bir demeç vermiş, Süleyman Çeliker'e. Demiş ki buradaki asıl mesele kayyum atanması meselesi değil. Bu soruşturmanın bir an önce tamamlanıp eğer bir ceza davası açılacaksa bir ceza davasının açılması ve her şeyin yargı teminatına kavuşturulması meselesi. Aksi takdirde yapılan her şey ayrı bir tartışma konusu olacak demiş. Burada mesele herhangi bir şekilde şirketlere kayyum atanmasıyla çözülecek bir mesele de değil, hukuki mesele değil. En kısa sürede iddianame düzenlenecekse düzenlenmelidir demiş. Yani yayın, yargının işi yayın şirketi yönetmek değil demiş. Bu konudaki cehaletime verin, şöyle bir olayla karşılaşıldığı zaman ne yapılacak diye sormak istiyorum. Bugün gazetesi gerçekten böyle flash haber, ama gerçekten bir böyle ilginç bir haber patlatacak manşetten. Değecek yani verilen habere. Bu konuyla alakalı şeyler gittiği zaman, haberler ve manşet gazetenin böyle taslağa gittiği zaman kayyumun önüne kayyum bey şey diyebilir mi? Hayır, bu haberi vermiyoruz. Tabii ki diyebilir. Olmaz böyle. Tek adamcılık. Çekin oluyor. Bunu önümden diyecek yani. O zaman çekin gazete kayyum oluyor. Kayyum olarak değiştirirsiniz mi? Olabilir. Yani kayyum gazetesi, kayyum TV. Tek kişinin sözüne ya da bir grubun sözüne bakacaksa bunlar. Tek kişinin sözüne bakacak muhtemelen. Teker, her gruba bir tane, her şirkete bir kayyum atandığına göre. Yani diyor ki devletin işi herhangi bir şekilde bir basın yayın organını işletmek ya da sahibi olmak değildir diye. Gayet serin kanlı bir değerlendirme. Bunlar birbirlerinden ayrı ve bağımsız organlardır diyor. Biz öyle biliyoruz yani, en azından Fikret Bey de öyle biliyor. Diğer şirketler üzerindeki tasarruflar konusunda kendimi söz söylemeye ehil saymam ama basın yayın şirketleriyle ilgili olmak üzere bu şekilde kararlar alınması başka sorunlar ve başka tartışmalar yaratır demiş. Hukuki güvenlik zedelenir ve hukuka olan güvenin de zedelenmesini getirir demiş. Çok ufak bir öz eleştiri yapabilir miyim bu noktada? Yani belki haddim değildir ama şöyle bir noktada ortaya çıkmıyor mu? Yani bu tip şirketlerin, Ciner grubu olsun, ne bileyim Sancak grubu olsun, gazetelerinin olması, bu grupların başına gelebilecek olan herhangi bir ekonomik krizle ya da siyasi ilişkilerle alakalı olan olaylardan ötürü hem şirketlerinin, yani maddi kazanç sağladığı şirketlerin, hem de yayın organlarının doğrudan etkilenmesi manasına gelmiyor. Bilir tabii. Bağımsız yani, o yüzden, yayıncılığın en temel ilkesi bu ama. Bağımsız yayıncılık yapabilmek için ne kadar fazla şirketlerden uzak durursanız o kadar fazla tepkisel bir destek arkanızda bulabilirsiniz. Mesela Cumhuriyet Gazetesi'ne kayyum atandı gibi bir durum karşınıza çıkabilir mi? Çıkabilir. Yani ama sadece Cumhuriyet Gazetesi'ne atanır. Cumhuriyet Gazetesi'nin içerisinde bulunduğu altın ocaklarına mesela, altın şeylerine, madenlerine, çeşitli yerlere ya da ne bileyim başka şirketlere atanmasından ötürü Cumhuriyet Gazetesi de bundan etkilenmez diye düşünüyorum. Yani ne kadar az sermaye ile alakalı olan durumlarla şüphesiz uzak durursa gazeteler, yayın organları, o kadar daha temiz durum ama ortaya çıkabilir. Bir, yani mevcut çalışan ve denetimden geçmiş bir şirkete de bu şekilde bir şey yapmak tamam. Ama olmayabilir de yani. Ben de şimdi kendimi çürüteyim. Mesela Kanal Türk gazetesi daha önce kimdeydi? Tuncay Özkan'daydı değil mi? Galiba. Tuncay Özkan'ın başına gelenler ya da Tuncay Özkan'la beraber bu yayın organlarının başına gelenlerin sonrasında da biliyoruz. Yani bir isim duruyor, isimin içerisinde bir kalıp duruyor, yayın hakları duruyor muhtemelen. Sürekli el değiştiriyor bunlar kendini çeşitli gruplar arasında. Yani böyle bir sonuçla da karşı karşıya kaldık yakın bir zaman içerisinde. Çok acayip. Yani Cumhuriyet dedin, Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı hukukçu Akın Atalay da kayyum atayarak önce idam edelim sonra yargılarız diyorlar evet. Demiş mesela. HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, basın özgürlüğü tümüyle askıya alınıyor, ülke rezil oluyor demiş. Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, hukuk askıda, haksızlığa uğrayanın başvuracağı bir merci kalmadı demiş. Gazeteci Nazlı Ilıcak, ki bugünün önemli yazarlarından kendisi, zaten bu yolsuzluk, algı operasyonu ve darbe diye çok sayıda yazısı var ve yolsuzlukların üzerine giden bir gazeteciydi. Ve Bugün Gazetesi de Eski Tercüman Gazetesi'nin devamıymış. Bugün öğrendim ben de. Demek ki seçim sonrasında da planları var ve muhalefet istemiyorlar demiş. Avukat Celal Ülgen de hukuken kayyum atamasını gerektirecek hiçbir şey yok demiş. Senin bir soruna cevap olabilir bu. Ve kabul etmiyoruz, üzerine düşeni, üzerimize düşeni yapacağız diyen Kılıçdaroğlu var. Ve Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu eş başkanı Rebecca Harms da Erdoğan demokrasinin anahtarı olan çoğulculuğu umursamıyor demiş. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural, bir çökme operasyonu, iktidar kaybedeceği gücü korumaya çalışıyor demiş. Ve Saadet Partisi lideri Mustafa Kemal Ak'ta iktidarlar sonu yaklaştığında olağanüstü yöntemlere başvurur demiş. Şimdi bu seçime 5 gün kala medyaya, sermayeye, muhalefete darbe diye vermiş bunu Zaman Gazetesi ve ilginç bir değerlendirme de şeyde var. Mümtaz Ertürk Öne'nin, ona da kısaca yer verelim. Ondan sonra da gezi ve terör olayına da vakit kaldığı oranda şey yapabiliriz, devam edebiliriz. Koza İpek'e kayyum, diktatör çıldırmış olmalı diyor gazeteci ve akademisyen Profesör Mümtaz Ertürk Öne. Başka bir şey değil, çılgınlık. Akli melekelerini kaybetmiş, hacir altına alınması gereken birinden ancak böyle bir tasarruf sadır olabilir diyor. Çıkabilir yani. Pazar günü iktidarla birlikte her şeyini kaybetme korkusuna kapılmış biri, kendini her şeye muktedir sanan bir diktatör, nasıl olsa asa hala benim elimde, iş işten geçmeden son kozlarımı oynayayım diye böyle bir kararı verebilir. Geri dönüşü yok demiş. Önemli bir noktaya bence temas ediyor. İpek Koza grubuna kayyum atadıktan sonra diktatör elinde kalan bütün gücü seferber etmeli, seçimleri iptal etmeli, muhalefet partilerini tek tek kapatmalı. Bütün holdinglere yönetim kurulu üyeleri atamalı, dışarıda kendisine itiraz edecek tek kişi kalmamalı. Stadyumlar yüz binlerce kişiyle doldurulmalı, idam cezası geri gelmeli, anayasa rafa kaldırılmalı, kanunlar ilga edilmeli, sarayın ışıkları dışında memlekette tek bir lamba yanmamalı. Çünkü diyor, bu önemli bir, yani biraz abartma tekniği kullanmış şüphesiz ama önemli bence bir noktaya işaret ediyor. Çünkü aksi takdirde bu kararın şu veya bu şekilde arkasında yer alan SPK, yani Sermaye Piyasası Kurulu bürokratından savcısına, yargıcına kadar kim varsa hepsi yüzlerce yıl hapis yatacak diyor. Hukuk tamamen askıya alınmış durumda şu anda tabii, çünkü Türkiye'nin büyük şirketlerinden birine kayyum tayin ediyorsunuz. Milyarlarca doların altına imza atıyorsunuz. Ya Türkiye dikta yönetimine geçecek, himaye göreceksiniz, tartif edileceksiniz ya da hukuk önünde hesap vereceksiniz. Ve senin demin sorduğun bir soruya da cevap vermiş. Bak ilginç, ilk çıkan haberler kayyum kararının, kayyum neye göre verildi diye sordu evet. Ya. Ceza Muhakemeleri Kanunu 133. maddeye göre verildiğini gösteriyor. Bu maddenin uygulanmasının gerekçesi ise muhtemelen Türk Ceza Kanunu'nda 328 ile 337. maddeler arasında yer alan devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları olmalı. 133'ün önemli bir özelliği var. Makul şüphe Türk Ceza Kanunu'na dönmesine rağmen bu madde ancak kuvvetli şüpheyle uygulanıyor. Madde açıkça uygulanabilmesi için bir suçun tespitini şart koşuyor. Kuvvetli şüphe, tespit edilen suçla şirket arasındaki ilişkiye dair, suça dair değil. Yani tespit edilen suçla şirket arasında bir ilişki varsa ancak kuvvetli şüphe uygulanır diyor. Sonuç olarak 7 Haziran önceki hafta başında 120 gazetecinin tutuklanması için yapılacak operasyon haberleri geliyordu. Bunu bekliyorduk. İktidar kanadında çok oy kaybedebiliriz endişesi bu operasyonu erteletmişti. Sahne belli ki tekrarlanacak. Ne uzlaşması ne barışı diye saldırıya geçen havuz tetikçileri, ne duruyorsunuz? Zaman gazetesine, STV'ye de operasyon yapın diye bastırıyor olmalılar. Saray da çıldırmış durumda bu seslere kulak veriyor. Ya diğerleri, demiş. Davutoğlu ve ekibi kazanmayı umdukları seçimi ne yapacaklar, nereye koyacaklar, demiş. Galiba cevabını bulmuş Mümtaz Ertürken'e. Çünkü Gezi Parkı diyorduk. Gezi Parkı olayları sırasında bir yazısı vardı, onu buldum ben. Orada şey diye soruyordu: Erdoğan bir diktatör mü? Gezi Parkı eylemleri üzerinden Erdoğan'ı okumaya çalışıyordu ve diyordu ki Gezi Parkı direnişinde üst orta sınıflar başbakanın kişiliğine tahammül edemedikleri için değil, temsil ettiği kitleler ve dünya görüşüyle sorun yaşadıkları için itirazda bulundular. Yani 2 sene önce yazıyordu bunları. Başbakan gücünü sandıktan alan bir lider olarak kişiliği taviz vermeye müsait olmadığı için değil, sokak siyasetine, yani kitlelerin fiili gücüne teslim olmamak için direniyor. Şöyle soralım diye soruyor Mümtaz Ertürken'e, biraz önceki diktatör olarak nitelendirdiği şimdinin Cumhurbaşkanı, o zamanın başbakanı hakkında. Başbakan yerine lider aynı kompozisyonlarda bir başkası olsaydı ne değişirdi? Eylemde olanlar nihayetinde CHP'nin oy tabanı. Başbakan sertleşiyor, öfkeleniyor, bazen yumuşuyor ama CHP bu protestoların neresinde duracağına bile karar veremiyor. Diktatörlük suçlaması sorunun kaynağına inmemizi ve çözmemizi sağlayacak doğru bir tartışma değil, diyordu bundan 2 sene önce. Yani şimdi artık, evet, kesin şimdi bir hak vermiş diktatör olduğuna galiba. Doğruyu görmüş, evet. Yani buralarda ciddi bir çifte standart sorunumuz olduğuna şüphe yok. Evet, ama biz şimdiki duruma bakalım. Başbakan'a Gezi sorusu sorulduğunda, Gezi olaylarına katılan gençlerle, onların hepsi bizim gençlerimiz, biz onların hiçbirine terörist diye bakmadık, gençlere terörist diye bakan bir tutumu kesinlikle kabul etmem diye cevaplamış. Ama ve lakin Gezi ana davasında şu anda 255 sanıktan 244'ü suçlu bulundu. Gerçi terör suçu değil ama. Bu soruyu sorduklarından 3 gün önce. Evet. 2 ay 15 günle 1 yıl 2 ay arası, 16 gün arasında değişen hapis cezaları, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar, özel kıyafetleri usulsüz kullanma, ibadethaneyi kirletmek suretiyle ceza verme, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ve görevi yaptırmamak için direnme. Bu da aslında hafif bir terörizm sayılabilir. Dolmabahçe Bezmi Alem Camii'nde güvenlik görevlisi olan çalışan 2 kişi de tanık sıfatıyla dinlenmişti. Camide göstericilere müdahale eden, yaralılara müdahale eden 2 doktor da bulunuyor bu sanıklar arasında. Evet. İkisi asistan doktor, 4 sanığa da camiyi kirletmek suçundan 10'ar ay hapis cezası verildi. Ama Gezi kararına tabip odasından da tepki, korkmuyoruz diye geldi. İbadethaneyi kirletmek suçundan 10'ar ay hapis cezası, evet, almışlar doktorlar. Sercan Yüksel ve Yasemin Dokudan. Terörist değil yani, başbakan haklı. Terörist saymıyorum ama ibadet kirletici diyor. Tamam. Değil mi? Evet evet. İbadet kirletici, bir de nedir? Görev yaptığın direnişçi, görev yaptırmamak için direnişçi, kamu malına zarar verici, özel kıyafetleri usulsüz kullanıcı gibi. Yüce Yargımız da bu camide insanlara, yaralı insanlara yardım eden ve onlara tedavi eden kendini bilmez doktorlara verilen 10 aylık hapis cezasını 1 yıl denetim serbestlik şartıyla ertelemiş. Oo, çok âli cenap. Acaba şeyin haberi var mı? Başbakanın haberi var mı bu konularla alakalı? Başbakanın her şeyden her an haberi var. Demet bilgi geliyordur kendisine muhtemelen, evet, konularla alakalı. Cumhurbaşkanı ne demiş? Operasyonların hedefi sadece 1 Kasım değil, devam edecek diye açıkça söylemiş zaten. Gezi olaylarından bahsederken de ne demiş? Gezi olaylarında benim bayrağımı yakan sizsiniz, demiş ve HDP'ye söylemiş bunu. Hmm. Cumhurbaşkanı, tarafsız bir cumhurbaşkanı olarak HDP'yi hedefine almış ve hem yani bayrak yakan kimdir? Teröristtir. Tabii. Evet. O zaman Davutoğlu ile aynı fikirde değil Cumhurbaşkanı Erdoğan. isim vermemiş ama HDP'ye yönelik suçlamalarda bulunmuş. Gezi olaylarında benim bayrağımı yakan sizsiniz. Direkten indiren sizsiniz. Hiçbir zaman aksini yapamadınız. İstiklal marşımızın bile karşısındasınız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan olmadınız, olamadınız. Ayrımcılıktan yana oldunuz demiş ve terörizmle şey yap, yani ima et. Peki Çavuşoğlu ne demiş? Çavuşoğlu kimdir? Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Yani başbakanın şu anda zaten Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Yardımcısı. Yardımcısı. En yakın arkadaşlarından, evet. İş arkadaşlarından bir tanesi. Evet. Kepez'de yörüklerle kahvaltıda bir araya gelmiş. Başbakanın kendisi de yanılmıyorsam yörük. Onun da kahvaltıları meşhur ayrıca. Davutoğlu'nun kahvaltıları. Bilir misiniz? İşte evet. Ama artık sucuk, salam, sosis olmayacak. Neyse. Neyse. Geçelim. Şimdi terörü karşımıza çıkarıyorlar. Terörün yanında kim var? Birincisi o gezi olaylarını destekleyenler, tetikleyenler ve paralel yapı. Davutoğlu'nun beraber atölye çalışması yapmak istediği Demet öğrencilerden mi bahsediyorsa? Buket pardon. Demet'ten özür diliyorum. Rica ederim. Buket'ten de özür dilerim. Buket'ten niye özür dilerim? Buket'miş doğrusu zaten. yurt dışında da beraberler demiş ayrıca. Yalnız yurt içinde olsalar iyi. Terörist bunlar. Yani kendi genel başkanına ve başbakana karşı ya, terör demiş. Biraz ona da maziye bakalım. Maziye bakalım. Bağış, Egemen Bağış, yolsuzluk suçlamalarının odak noktasındaki bunlar isimlerden biri. Hiç sesi sola çıkmıyor. 2013'te ne demiş? 11 terörist grup insanları Gezi Parkı eylemlerinde teşvik etti demiş eylemlerine. 11. Yani ilk 11'den bahsediyor. Terörist 11'i. Ama bak, zamanla düştü bu mesele. Şimdi MLKP, DHKPC, PKK ve IŞİD oldu. Evet. O zaman 11 olarak nitelendiriliyordu ama şimdi 4'e düştü. Eğer insanlar bu hükümetin gitmesi gerektiğini düşünüyorlarsa bu sorunu seçim sandığında halletmeliler demiş. Ama terörist demiş, vandalizm demiş, 11 terörist grup yaptı geziyi demiş. Bana kalırsa aynı düşüncede değil. Davutoğlu'nun en sevdiği köşe yazarlarından bir tanesi olsa gerek Mehmet Parlas, o da konuşmuştu 2015. Yo, daha geçenlerde konuşmuş. Geçenlerde, Nisan ayında. Ne demiş? Gezi ruhu denilen ve içine girdiği kişilerin terörün yanında yer almaya bile yönlendiren uyuşturucu doğal bir ürün olamaz. O zamanlar böyle şey vardı galiba, bonzayı tartışması vardı, oradan şey yapıyor. Eroin, esrar, kokain, marihuana gibi bağımlılık yaratan uyuşturucuların kimyasal yapıları ve doğadaki hangi bitkilerden elde edildikleri biliniyor. Ama gezi ruhunun marihuana hangi laboratuvarda... Marihuana bağımlılık yaratıyor mu zannetmiyorum. Kaliforniya'da serbest satılıyor. Kaliforniya'nın dünyanın genelinde bu konuyla alakalı çok büyük çalışmalar var. Yani tedavide kullanıyor. Neyse, Mehmet Barlas da belki o bağımlılık yaratıyor diye biliyordur. Neyse. Esrarı da öyle karıştırmış. Ama gezi ruhunun hangi laboratuvarda hangi sentetik maddelerden ve kimler tarafından üretildiğine dair bilgiler henüz tam belirlenememiş. Karışık ruhlar, ahlaksız hedef, yasal. Ve gezi olayları nedeniyle ilk kez darbeden ceza istendiğini de 2014'te görüyoruz bir başka gazeteden, şeylerden. Bayağı şüpheliler başbakanlık çalışma ofisini de işgal etmeye çalıştılar. Terör savcılığı tarafından iddianameler düzenlendi. Terörle mücadele şubesi tarafından sorgulanan insanlar olduğu söylendi falan. Yani bildiğimiz gibi değil. Belki de şey haklı. Selahattin Demirtaş haklı bu konuda. O yaptığı son açıklamalarında aynı zamanda Davutoğlu'na da bir iyilik yapacaklarını söylüyorlardı. Onları akademisyen kimliğine tekrar geri göndereceğini ve bu konularla alakalı çalışmalarına daha odaklanmasını sağlayabileceğine dair çeşitli vaatlerde bulunuyordu. Belki evet. De Demirtaş'a da kulak vermek gerekebilir bu son noktada. Başbakan'ın da kulak vermesi gerekebilir. Daha sağlıklı bilgiye erişebilmesi için. Evet. Havuzdan müdür geldi bir taraftan. Bir taraftan da Gezi'yi başbakan terörden aklarken diğer etrafın en yakınında dolaşan bir takım görevliler, yetkililer, eski bakanlar ve parti yöneticileri maalesef terörist diyorlar. Bugün ciddiyete dönelim. Tamam. Basın özgürlüğüne muazzam bir darbe gelmiş durumda. Seçimlerden önce son derece kaygı verici bir şey. Ama Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere bütün partilerin ve gazetecilerin ve hukukçuların direnmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bakalım kim kazanacak? Diktatöryel yetkiler mi yoksa demokratik seçimler mi? Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Merhaba Ahmet. Merhaba. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet, seçimlerden bahsedecektik ama herhalde bir de şeye de bir iki kelimeyle değinmek gerekebilir. Bu seçime 5 gün kala yapılan büyük bir operasyon var medyaya ve şeye. İpek Koza'ya havuzdan müdür diye vermiş Cumhuriyet Gazetesi de. Evet. 22 şirkete kayıyor. İki kelimeyle de ondan bir bahsedelim mi? Biraz evvel siz galiba detaylı biçimde evet. Bahsettiniz. Pek ilave edecek bir şeyim yok. Sam seçimlere 5 gün kala bu ne kadar etkili de olur ondan da çok şüpheliyim. Yani ben de. Bunun götürüsü getirisinden yüksek olur gibi evet. Geliyor bana. Bu da biraz panik halinde artık ellerinde ne varsa bütün hani bu kavgada kaybedeceğini anlayınca yıkılsın bu dünya deyip bütün her şeyi etrafı da yıkan bir zihniyet içindeler gibi geliyor bana. Bu pek hayra alamet değil. Tabii bu şunu da işaret edebilir. Seçimlerin sonuçları çok istendiği gibi çıkmazsa, hatta beklenenden daha kötü çıkarsa Adalet ve Kalkınma Partisi için burada da bazı şirretliklere varan işlemlere gidebilirler endişesini de taşımıyor değilim doğrusu. Evet. Bunu yaptıktan sonra bu dünyadaki seçimlere bir bakalım isterseniz. Lütfen. Evet. Bu yani her yerde her zaman seçim oluyor da işte bu bizim seçimlerimizin öncesinde, tekrarlanan seçimlerimizin öncesinde dünyada seçimler nasıl oluyor? Biz tam bu dünyanın neresindeyiz? Onu bir karşılaştırma yapmak açısından da önemli. Çünkü geçtiğimiz hafta pazar günü birçok yerde ya meclis ya da başkanlık seçimleri oldu. Arjantin'de, Polonya'da, Fil Dişi sahilinde, Haiti'de, Tanzanya'da, Guatemala'da seçimler oldu. Ondan evvel de 19 Ekim'de Kanada'da milletvekili seçimleri olmuştu. Bunların içinde önce isterseniz Polonya ile başlayalım. Çünkü o bizi daha yakından ilgilendiriyor Avrupa Birliği'ndeki gelişmeler babında. Polonya'da muhafazakar milliyetçi Avrupa şüphecisi parti Hukuk ve Adalet Partisi seçimlerden zaferle çıktı. %38 oy aldı ve mecliste rahat bir çoğunluk elde etti. %38 öyle. 238 milletvekilliği elde etti 460 sandalyelik mecliste. Ve bu Hukuk ve Adalet Partisi hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı ve Başbakan olan muhafazakar ikiz kardeşler vardı. Birisi uçak kazasında ölmüştü. Kaczynski. Evet. O kardeşlerin partisi ama daha biraz daha ılımlı bir figür bu sefer öne çıkarttılar. Bir kadın adayı öne çıkarttılar. Beate Szijjártó ve bu partinin programında tabii ilginç öneriler var. Birincisi yabancı büyük yani bir tarafta muhafazakar. Ciddi biçimde muhafazakar, milliyetçi ama diğer taraftan bu klasik sağ partilerdeki liberal iktisat politikalarına da karşı. O zaten galiba da özellikle yoksul kesimlerin işçi sınıfının desteğini kısmen alması bu sayede olduğunu düşünüyorum. Yabancı büyük şirketler, bankalar konusunda bayağı iddialı önerileri var. Örneğin bankalar konusunda ve yabancı şirketler konusunda süpermarket ve bankalara özel ilave vergi, mali kuruluşlara ilave vergi, bazı bankaların yeniden devletleştirilmesi, ekonominin yeniden sanayileşmesi ve Polonyalılaştırılması gibi önerileri var programlarında. Sosyal programları o bakımdan ilginç diğer taraftan. Örneğin emeklilik yaşının kadınlarda şimdi 65 olan yaşın 60'a indirilmesi, erkeklerde 67 olan yaşın 65'e indirilmesi, 75 yaş üstü yaşlılar için parasız ilaç ödeneği, çocuk başına 110 avroya denk düşen Polonya lirasıyla aile yardımı gibi önerileri var. Ve bazı açılardan da Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şefinin arzularına da cevap veriyor. Yürütmenin Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın elinde daha güçlendirilmesi ve sıkı durun, Cumhurbaşkanı'nın yargı, kamu medyası ve gizli servis istihbarat teşkilatı üzerindeki etkisi, kapasitesinin etkileme ve denetleme, artık etkileme deyince neyi olduğunu anlıyorsunuz tabii, etkileme kapasitesinin arttırılmasını öneriyorlar. Yani çok hani bu kuvvetler ayrılığı falan, bu hele yargı konusunda nasıl bir şey olacak bilmiyorum. O kadar ki Adalet Bakanı'yla Cumhuriyet Başsavcısının aynı kişi olmasını öneriyorlar. Ama bunu söylemeyelim, burada başkalarının akıllarına düşer sonra bizden bulurlar. İktidarda olan 10 yıldır iktidarda olan liberal sağ parti, yani sağla sağ yarışıyordu Polonya'da, bu da bir kısmetsizlik, %23 oy aldı. Tabii onun dışında başka partiler var ama esas iki parti yarışıyordu. %23 oy aldı, 135 milletvekili var. Bu 10 yıldır iktidarda olan sivil platform, pardon 8 yıldır iktidarda olan sivil platform. Sivil platform eski başbakanı, şimdi Avrupa Birliği Konseyi Başkanı olan Donald Tusk. Ve bu sivil platformun neoliberal politikaları, özellikle ayrıca da yani Polonya'da sivil platform iktisadi açıdan çok başarısız olmadı. 2008-2009 krizinde Avrupa Birliği içinde neredeyse yegane krize girmeyen ülkelerden birisiydi. Ülkeydi hatta Polonya ve ciddi bir büyüme elde etmişti. Fakat bu liberal politikaların yoksullara, korumasız olanlara yönelik o acımasızca tavrına inanılmaz bir tepki var. Bir de tabii Polonya'da muhafazakarlar Avrupa Birliği'nden daha fazla NATO yanlısılar. NATO üslerinin güçlendirilmesini istiyorlar. Ukrayna konusunda Rusya'ya çok taviz verildiği konu, Kırım ve Ukrayna konusunda Rusya'ya çok taviz verildiğini düşünüyorlar. Yani Avrupa Birliği'nden ziyade Atlantik yanlısı bir politika, özellikle de bu Hukuk ve Adalet Partisi gündeme getiriyor. Diğer taraftan Ömer'in en çok kızacağı noktaya geliyorum. Belki şeyden daha fazla da kızacaktır bu partiye. Bu yargının Cumhurbaşkanı tarafından denetim altına alınması programından. Efendim biliyorsunuz Polonya çok ciddi bir kömür üreticisi. Evet. Ve bu kömür sanayini korumak için küresel ısınma konusunda taviz verilmesine şiddetle karşılar. Evet, taviz olmaz. Şiddetle karşılar. Doğaya taviz verilmez. Evet, evet. Artık gördüğünüz gibi biraz karışık bir parti. Muhafazakar, aynı zamanda Katolik değerlerinin, Polonya'nın Katolik değerlerinin korunmasını, milliyetçi ve Katolik değerlerin korunmasını açıkça programına almış bir parti. Lise müfredatında din dersinin seçmeli olarak bakalorya sınavında konmasını istiyorlar. Diyorlar ki dans, sanat tarihi gibi süfli şeyler programda çeşit çeşit şey varken niçin din dersi de seçmeli bir ders olarak bakalorya imtihanı programına girmesin diyorlar. Aslında yani olmasında da bir belki olabilir de ama bunu diğer dersleri saçma sapan dersler diye görmeleri, özellikle kültür derslerini, çok anlamlı. Polonya'da durum bu. Avrupa Birliği açısından, Avrupa Birliği içinde bir rahatsızlık unsuru oluşturduğunu söylememiz lazım. Çünkü Polonya herhangi bir ülke değil. Yani Macaristan'daki gelişmelere çok benziyor ama Polonya herhangi bir ülke değil. Avrupa Birliği'nin 6. büyük ülkesi. Evet, ve mülteci krizi varken çok kilit bir rol oynayabilir yani. Mültecilere karşı çok şiddetli tepkili tabii. Onu belirtmedim. Çok da mülteci geldiği falan yok bulunabiliyorsunuz. Evet. Yani. Olmayan bir sorunu sorun ederek kendileri açısından. Evet, adeta ırkçı bir tutum sergilediği söylenebilir orada. Evet. Macaristan'daki mülteci düşmanı tavrı diyelim. Evet. İkinci seçim Arjantin'de oldu. Arjantin'de başkanlık seçimleri var. Başkanlık rejiminin olduğu bir ülke Arjantin. Başkanlık seçimleri vardı. Biliyorsunuz bu Kirchner ailesi eşi, karı koca 2003'ten beri iktidardalar ve artık yeniden Kirchner ailesi iktidarı gelemeyeceği için, seçilemeyeceği için yeniden son seçimlerde eşi Nelson Kirchner'in seçilmişti. O üçüncü defa seçilemeyeceği için yardımcısı Scioli'yi öne çıkartmıştı. Umut ediyordu ki Kirchner sülalesinin Christina Fernandez Kirchner diyelim. Evet. Hanedan yönetimi devam etsin istiyordu. Birinci turda beklemediği bir şey oldu. Arjantin'de genellikle birinci turda seçilir başkanlar. Bu sefer Kirchner'in desteklediği aday %36,6 puan aldı. Sağın adayı, yani Radikal Parti'nin adayı Mauricio Macri de %34,5 aldı. Aralarında 500 bin oy fark var aşağı yukarı. İkinci turda dolayısıyla kimin kazanacağı belli değil. Ha, bir şey unuttum yalnız. Bizim Türkiye'deki seçimlere nazaran mesela bunu da dikkate almamız lazım. Polonya'da seçimlere katılım sadece %51,6. Polonya'da. Evet. Bunu unutmayalım. Çünkü bu seçimlere katılım çoğu yerde bakıyorum, seçimlere katılım giderek azalıyor. Bizde Türkiye'deki demokratik çıpa diyelim. Demokratik çıpanın belki de en sağlam zincirin baklası bu seçimlere katılım. Eğer seçimlere katılım Polonya'daki falan gibi olsa, bu iktidar meşruiyeti, hele bu tür bir gergin toplumda iktidar meşruiyeti bütünüyle sıfırlanacaktır ve herhalde o zaman çok başka, biraz sonra örneğini vereceğim, başka ülkelerdeki durumlara savrulmak. Evet, çok kolay manipüle edilebilecek bir hale de gelecek güçlü iktidarlar. Arjantin'de peronistlerin kalelerinde büyük kayıplar var. Bir de orada aynı zamanda eyalet seçimleri oluyor biliyorsunuz. Eyalet başkanları, eyalet valileri seçiliyor. Peronist partinin kalesi olan iki yerde peronist adaylar kaybettiler. Beklenmedik biçimde kaybettiler. Buenos Aires eyaletinde sağcı aday Mario Vidal kazandı. Aníbal Fernández'in önüne geçti. Diğer taraftan en yoksul eyaletlerden biri olan ve gene peronizmin kalesi olan Juju eyaletinde de gene Radikal Parti adayı kaybetti. Arjantin'de biraz peronizmin, bu Kirchner'ler dönemi de yeniden canlanan peronizmin sonuna gelindiği izlenimi etmek mümkün ama ikinci turda ortaya çıkacak iş. Yani iki aday arasındaki fark az, dolayısıyla şimdi şu kazanır veya bu kazanır demek mümkün değil. Bir sağa kayış var ama. Evet, tabii. Diğer taraftan seçimlerde Afrika kıtasında seçimler vardı. Fildişi sahilindeki seçimler önemliydi. Çünkü biliyorsunuz 2011 yılında Fildişi sahilinde Cumhurbaşkanı anayasayı değiştirip kendisinin yeniden anayasadaki öngörülen iki kere üst üste seçilmenin, yani üçüncü kere seçilmeme kuralını değiştirmeye kalkmıştı ve bayağı seçimlerde ayaklanan halk karşı adayın, diğer adayın seçilmesini ve seçilmiş ilan edilmesini, daha doğrusu Alassane Ouattara seçilmiş ilan edilmesini sağlamıştı 2011'de. Şimdi Alassane Ouattara'nın da katıldığı seçimler yapıldı. Fildişi sahilinde bu seçimlerin sonuçları daha belli değil. Fakat rakibi Claudio Conan Bertin dün akşam Ouattara'nın kendi hesaplamalarına göre, kendisine gelen bilgilere göre rakibi Ouattara'nın seçimleri kazandığını ve kendisini tebrik ettiğini ilan etti. Dolayısıyla artık orada ihtilaf olmayacak demektir. Yalnız şöyle bir sorun var. Gene bu katılımla ilgili. 20 milyon nüfuslu Sildişi sahilinde sadece 6 milyon seçmen kayıtlı. Bu seçimlerde 3 milyon daha seçmenin kayıtlı olmasına çabaladı hükümet. Fakat seçmenler seçim kartlarını almayı reddettiler. Çünkü muhalefetin bir kısmı boykot çağrısında bulundu. Bu seçimleri boykot çağrısında bulundu. Bir de seçmenlerin bir kısmı zaten seçimlerle falan alakası yok. Kendi kapalı dünyalarında yaşıyorlar ve veyahut boykot ediyorlar veya ilgilenmiyorlar. Neyse, bu çok ciddi bir sorun. Çünkü seçilen kişi sonuçta seçmen nüfusunun, yani seçmen yaşındaki nüfusun yarısından çok azını temsil ederek seçilmiş oluyor. Polonya için de geçerli bu söylediğim. %51 katılım böyle bir şey demektir. Yani %51 katılım olduğu bir yerde eğer %38 oy alıyorsanız artık Amerika'daki seçimler gibi başkan yani seçmen nüfusunun, seçmen yaşındaki nüfusun %25'inin, %24'ünün oyuyla başkan oluyor demektir. Bu da ciddi bir meşruiyet sorunu var. İkinci tartışma Sildişi sahilinde seçimlerin katılım oranında hala ihtilaf var. Bağımsız Uluslararası Komisyon seçimleri izleyen katılımı %60 olarak tahmin ettiklerini söylüyor. Bir bağımsız STK var seçimleri izlemekle yetkili. Onlar %53 olduğunu söylüyorlar. Ama muhalefet lideri Alessandro Ouattara'nın kazandığını ilan ettikten sonra artık galiba bu biraz teknik bir tartışma olmanın ötesine gitmeyecek katılım oranının ne olduğu. Diğer taraftan Tanzanya'daki seçimler çok sakin geçti. Ama seçimlerden sonra gerginlik başladı Tanzanya'da. Çünkü ilk defa Tanzanya bağımsızlığını 1960'larda kazandığından beri iktidarda olan parti ilk defa kaybetme riskiyle karşı karşıya. 54 yıldır yönetimdeymiş Devrim Partisi. Evet. Gerçek istikrar. Evet. Ve ilk defa kaybetme riskiyle karşı karşıya bağımsızlıktan beri. Dolayısıyla seçim sonuçları iktidar partisinin John Magrifili'nin başını çektiği iktidar partisinin karşısında bir muhalefet koalisyonu var. Tek parti yok. Bir muhalefet partileri koalisyonu var. Ve bunun örneğin bazı seçim sandıklarında muhalefetin kazandığı yerlerde sonuçları açıklanmayı reddetme falan gibi pratikler başlamış. Pazartesi gününden itibaren seçim çok sakin geçti. Fakat pazartesinden itibaren çok ciddi gerginlikler patlak vermeye başlamış. Daha fazla bilgi edinemedim. Seçim sonuçlarıyla tabii dolayısıyla bilemiyoruz şu anda. Hatta katılımın ne kadar olduğunu bile tahmin eden yok şu anda. Çünkü bir ciddi biçimde iktidar partisinin bir müdahalesi var belli ki. Evet. Bir de Guatemala'dan da Jimmy Morales kazandı galiba. Büyük evet, bir yolsuzlukla. Evet, Jimmy Morales kazandı. Guatemala'da %69 oyların %69'unu alarak başkan seçildi. 3 ay önce kamuoyu yoklamalarında %0.5 gözüküyordu Jimmy Morales. Jimmy Morales bir komik. 20 yıldır işte hem aktör hem komik. Komedyen yani. Komedyen, evet. Hicivci. Bir kişi arkasında iç savaş sırasında 200 bin kişinin öldüğü iç savaş sırasında subaylık yapmış emekli subayların olduğu kurduğu 2008'de kurduğu bir aşırı sağ parti var. FCN Nasyon Partisi var. Kendisi aynı zamanda evangelist bir muhafazakar. Ama halkın bu beklenmedik teveccühünün arkasında yatan ise biliyorsunuz seçimler halkın ayaklanması sayesinde başkanın çok büyük yolsuzlukları ortaya çıkan başkanın ve etrafındaki kişilerin bir mafya ilişkisi içinde gümrük gelirlerini el koyarak 3,8 gasp ederek $3.8 milyon bir yolsuzluktan bahsediyoruz. Ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kalmıştı ve arkasından da hapse girdi. Yani şu anda Eylül başında istifa etmiş olan eski başkan şu anda hapiste. Tabii bu bütün seçmen kitlesinde çok ciddi, bütün klasik siyasetçilere karşı hepsi birbirinin dostudur, akrabasıdır, arkadaşıdır. Hepsi birlikte iş tutuyorlar fikri çerçevesinde. Siyasetle hiç uzaktan yakından ilişkisi olmayan bu komedyen Jimmy Morales'e birdenbire beklenmedik biçimde bir teveccüh oluştu. Arkasındaki yalnız parti tabii çok endişe verici. Çok çok sadece. Morales'in şöyle önerileri var programında. Örneğin öğretmenlerin hepsine bir GPS takalım ki derse girip gitmedikleri, okula gidip gitmedikleri belli olsun diyor. Öğrencilerin hepsine cep telefonu dağıtmayı öneriyor. Ölüm cezasının kaldırılmasına karşı, kürtaja karşı. Diğer taraftan aslında yani bütün programının bir iler tutar tarafı yok yani. Evangelist yani, deyince mesele bitiyor. Ya öğrencilere cep telefonu değil tablet verseydi daha başarılı olabilirdi aslında. Siz isterseniz önerin. Tabletin içindeki programı da siz yüklersiniz. Şöyle bir sloganı var. O dikkatimi çekti. 20 yıl sizi güldürdüm. Sizi temin ederim Cumhurbaşkanı olursam ağlatmayacağım sizi diye bir programı var. Bütün vaadi bu zaten. Ben sizi 20 yıldır güldürdüm. Cumhurbaşkanı olursam ağlatmayacağım diyor. İşte buna gülmüşlerdir. Ya da şimdi de siz beni güldürün. olabilir. Yalnız tabii Guatemala'da 30 yıl sürmüş 200 bin kişinin öldüğü evet. bir iç savaş, sivil savaş. Korkunç bir şey. Yani. İzleri hala devam ediyor. Ve tabii Morales'in arkasına bu subayların geçmesi özellikle bu savaş, iç savaş sırasında yaşanan ağır suçların, çok vahim suçların. Jenositten bahsediliyor hatta yani, Ahmet. Jenositten bahsediliyor. Yani jenosit denebilirdi ama biliyorsunuz Kamboçya için de jenosit tabiri maalesef kullanılmıyor bu tür siyasi. Evet. Yerliler olduğu için belki bazında evet. söylenebilir ama iktidardakiler de çok yerlilikten uzak değiller. Yani... ama çok büyük bir katliam var 200 bin ve çok büyük bir şiddetin devam ettiği bir toplum aynı zamanda. Yani bitmiş evet. bir şiddet değil bu. Toplum içi şiddetin devam ettiği bir yerde. Arkasındaki subaylar kendilerine dokunulmazlık soruşturmaların, mahkemelerin açılmaması, kendilerine yönelik soruşturmaların yapılmaması çerçevesinde hareket ediyorlar. Dolayısıyla Guatemala'daki durum iç savaşın sonrasındaki büyük akıl karışıklığı ama tabii burada şunu belirtmek lazım. Yani iktidardaki kişilerin yolsuzluğa bu derece bulaşmış olmaları esas birinci derecede evet, var olan bütün mesele siyasetin ya. İflasının sorumlusular. Evet. Burada iki tane şey kaldı isterseniz. Bir Haiti'de seçimler var. Haiti'de bu sefer çok ciddi sevinç var. Neden derseniz yahu bu seçimlerde hiç şiddet yaşanmadı diye herkes sevinç içinde. Hakikaten baktım bütün baktığım haberlerde sadece bu vardı. Hiç şiddet yaşanmadı. Şeylerin önüne çok ciddi polisler önlem almışlar. Hani bizde seçim sandıklarının önünde polis olunca biz huzursuz oluruz ve güvensizlik hissederiz. Orada seçim sandıkları önce asker ve polis tedbir aldığı için karşı taraflar birbirleriyle silahlı çatışmaya girmemişler. Katılım biraz daha yüksek oldu diyorlar bu çerçevede. Hiç şiddet yaşanmadı. Başkanlık seçimlerinin birinci turu yapıldı. Sonuç daha belli değil. 50'ye yakın adayın katıldığı evet, bir seçim müthiş. Olduğu için birinci turda kimsenin seçilmesi mümkün değil gibi gözüküyor. Bir ihtimal, yani üç tane aday var işte. Birincisi sağ sol demek bunlara çok zor ama şimdiki başkanın desteklediği bir aday var. Jovenel Mari, eski başkan José Jean Bertrand Aristide'in desteklediği bir Maris Narsis var. O daha yoksullardan destek alan bir aday. Bir de Jude Celestin var. O kendisinin seçildiğini iddia ediyor ama biraz beklememiz lazım. Burada en önemli gördüğüm konu bu sevinç. Yani hiç kimsenin burnu kanamadan seçim yaptık çok şükür. Kanada ile ilgili belki vaktimiz kalmadı ama siz bahsetmiştiniz zaten. Evet, Kanada'yı zaten daha epey konuşacağız herhalde. Yalnız Naomi Klein ile Maud Barlow bir açıklama yaptılar. O kadar erken de sevinmeyelim, çevreci falan değil kendisi. Bize bağlı her şey, bastıralım. Bir kere Obama'da sevindik ve gördük sonuçlarını. Şimdi ihtiyatlı davranıyoruz diyorlar. Evet, evet sıkıştır... Liberal Parti. İşte orada Liberal Parti'nin dönüp yani sol partinin yani yeni demokratik partinin seçmenlerinin liberal partiye biraz da yeter artık bu Stephen Harper'dan 10 yıldır çektiğimiz evet. biraz şey kullanalım, oyumuzu taktik kullanalım diyerek maalesef tabii ki sol partinin aleyhine liberal parti geldi ama doğrusu Kanada'ya da yakınlarda gittim iki defa. Bu liberal partinin seçilmesine genellikle sol demokrat çevre gene de seviniyorlar. Seviniyorlar evet. Yani bunu ihmal etmeyelim. Bırakın sevinelim demiş zaten. Seviniyorlar gene. Çevreci olmayabilirler falan ama hiç olmazsa o aşırı gergin, sosyal devletin tüm kurumlarına karşı düşman, toplum içine düşmanlığı yaratarak, yani bir de adamın yüzünde nursuz bir yüzü var. Stephen Harper yani şeydi zaten. Yani bir demokratik ülkede gelebilecek en faşist seçimle evet, yani gelebilecek o yüzden, en diktatör adam. Demokratları falan hiç olmazsa seviniyorlar. Tabii ki sorunlar olacak bu liberal parti sonuçta başka bir şey değil ama yani Kanada'nın liberal partisi Polonya'nın liberal partisi gibi değildir. Evet, aynen öyle. Merkezin solundadır. Avrupa'da liberal deyince merkezin sağında yer alırlar. O merkezin solundadır. İnsan hakları konusunda önemli vaatleri var. Evet. Kızılderililer filan. Yerlerle ilgili biraz da toplumsal hareketlerin iktidarı zorlaması sorumluluğunu üzerlerine almaları gerekiyor. Evet, çok teşekkür ederiz Ahmet. Uluslararası seçim muhabirimiz olarak. Seçimleri akşamı da biz de Haitililer gibi yahu bu seçimde de şiddet falan yaşanmadı, tertemiz bir seçim oldu diye seviniriz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ama bunu sevinmemiz için de Oy ve Ötesi ve diğer gruplarla beraber onların yaptığı çok önemli işi herkesin desteklemesi lazım. Evet, Perşembe günü gene geliyorlar. Bütün seçmenlerin oylarına sahip çıkmaları lazım. Oy ve Ötesi girişimi bu bakımdan hakikaten dünyada örnek teşkil edecek girişimlerden biri olmaya aday. Evet, aynen öyle. Hoşçakal. Görüşmek çok üzere. Teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Güven Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, bugün zaten artık bir haftadan az bir zaman kalmışken seçimle ilgili birkaç şey konuşalım diye üzerinde anlaşmaya vardığımız bir husus da o. Hem beyinde grup yargıları ve dini inançlarla da ilgili nöroloji bilimine giren araştırmalardan da bahsedebiliriz. Ve genel olarak bu seçimlerle ilgili insan ilişkileri üzerinde bir şeyler konuşabiliriz herhalde. Evet, tabii yani bilimsel araştırmalar durmadan, hız kesmeden devam ediyor ve birbirinden ilginç, açık bilinç için de ilginç olabilecek yeni araştırmalar geliyor. Bu bahsettiğiniz milliyetçilik ve dini inançların beyinde ne şekilde yer bulduğuyla ilgili son zamanlarda yayınlanmış, Eylül ayında yayınlanmış bir çalışma var. Vakit olursa bugün ona da değinelim, olmazsa bir başka programda daha ayrıntısıyla konuşuruz. Seçime sahiden işte 4 gün kalmış vaziyette. 9 Haziran'da bir açık bilinçte seçim özel programı yapmıştık. Haziran seçimlerinden 2 gün sonra. Orada mesela felsefe literatüründe oy verme üzerine yığın paradoksu diye bilinen bir paradokstan bahsetmiştik. İşte benim tek bir oyumla seçim sonucunun değişme ihtimali yok denecek kadar az. O halde ben oy vermesem de olur varsayımıyla başlıyor bu paradoks. Fakat herkes bu varsayımı kendisine adapte ettiği zaman, o zaman kimsenin oy vermemesi gerekiyor. Oysa bireysel oylarla seçim sonucunun belirlendiğini biliyoruz. İşte felsefeciler böyle şeylere kafayı yoruyorlar. Bir de siyaset felsefesinde seçmen davranışının modellenmesi üstüne yapılan birkaç çalışmaya değinmiştik. Bugün de yine seçim üstüne konuşalım dedik. Fakat belki daha değişik bir açıdan yaklaşabiliriz. Benim özellikle merak ettiğim meselelerden bir tanesi, çok sayıda yapıldığı halde ve çok detaylı çalışmalar içerdiği halde bazen bazı seçimlerde anketlerin seçim sonuçlarını doğru öngörememesi. Bu konuda literatürde ne var ne yok diye baktım. Benim uzmanlık alanım değil ama merak ettiğimden de doğru düz bir şey bulamadım. Biraz bu konuya değinelim. Tabii. Çünkü Türkiye'de birkaç gün sonra olacak seçimin sonuçları hakkında hem bir taraftan işte geçen seçime çok benzer olacak şeklinde anket sonuçları geliyor. Yani dört parti ile konsolide olmuş seçim sonuçları üç aşağı beş yukarı aynı kalacak deniyor. Öte yandan geçen seçimden de farklı olarak daha büyük bir belirsizlik söz konusu gibi. Bir de belki, fakat bu tartışmaya başlamadan önce söz edeyim, yeni yayın döneminin ilk programını yapıyoruz, ilk Açık Bilincini. Açık Bilinç başlayalı 3 sene olmuş tam. 2012'nin yeni yayın dönemindeki ilk programında, galiba Kasım başıydı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçiminin bir gün öncesinde yapmıştık programı. Daha doğrusu saat farkı dolayısıyla programı yaptıktan işte birkaç saat sonra Amerika'da sandıklar açılmış, oy verilmeye başlanmıştı. Şimdi 3 sene sonra yine bir seçim programıyla bir Açık Bilinç'te buluşmuş vaziyetteyiz. Ama tabii bu seçim başka bir seçim. Ben genel olarak baktığımda şöyle görüyorum. Bu seçimde mesela seçime katılımın geçen seçimden düşük olma ihtimali var gibi gözüküyor. Hatta çok daha düşük olma var ihtimali de var gibi gözüküyor. Eğer insanlarda sandığa gitmeme davranışını, sandık başındaki seçmen davranışlarına baktığımız zaman literatür bize şunu söylüyor. Yılgınlık, insanın kendi verdiği oyun bir fark yaratacağını olan inancını kaybetmesi sandığa gitmeme davranışında en büyük etkenlerden. Bir başka etken daha var sandığa gitme gitmeme konusunda. Bunu da common cause, ortak amaç ya da ortak gaye diye çevirebileceğimiz bir blogdaki yeni yapılmış bir çalışmadan aldım. Buna birazdan bahsederiz. Sandığa gitmeme yılgınlık sebebiyle olurken mevcut iktidara tutunma ise genellikle terörden, korkudan, endişeden, bir şeylerin değişmesine duyulan kaygıdan kaynaklanıyor. İktidardan, mevcut iktidardan vazgeçme ise genellikle iktidarın uygulamalarından duyulan hoşnutsuzluk, huzursuzluk, belki bir vicdani rahatsızlık. Şimdi Türkiye'deki 1 Kasım seçimlerinde sandığa gitme oranı ne olacak, iktidara tutunma oranı ne olacak, iktidardan vazgeçme oranı ne olacak, bir ihtimal aynı kalacak. 3 aşağı 5 yukarı 7 Haziran'daki gibi. Bu çok ilginç bir sonuç olmayabilir. Ciddi bir değişiklik olursa öte yandan bu seçimin Türk seçmen psikolojisi üstüne bir laboratuvar işlevi göreceğini de söyleyebiliriz. Bu açıdan da aslında merakla beklemek için yeterince neden var. İktidara tutunmanın ya da terör korku kaygı bazlı oy atma davranışının belki bir örneğini çok yakınlarda Polonya'da gördük. Siz de bundan bahsettiniz. Evet. Göçmenlerle ilgili bir kaygı çok şu zamana, şimdi ve buradaya yönelik bir kaygı, hemen peşinden yapılan bir seçimde seçmen davranışını değiştirebiliyor. Evet, yeni konuştuk. Yani ülkeyi, Polonya'yı 8 yıldan beri yönetmekte olan Yurttaşlık Platformu, istikrarlı ekonomik büyümeye rağmen refahı geniş kitlelere yayamadığı için iktidara elveda dedi diyor haberde, ama evet, şeyi de görüyoruz ki HAP diye kısaltılan partinin adı HAP, ilk sonuçlara göre bizim öğrendiğimizde konuştuğumuz üzerinde %39 almış, tek başına iktidara gelecek çoğunluğa ulaşmış. Mülteci karşıtı pozisyonuyla bilinen diyor. Bu çok önemli tabii. Avrupa Birliği'ne de mesafeli bir duruştan bahsediyorlar. Evet ve belki bazen çok gündemde olan ve kısa bir süre önce gündeme yerleşmiş olan bir meselenin böyle uzun süreli etkileri olacak şekilde seçime yansımasını görmek mümkün. Seçmen davranışında mesela modaya uyma etkisi denen bir etkiden de hep bahsediliyor. İngilizce literatürde bandwagon effect diye geçiyor. Bu da bir tür ulusal dinamik tezahürüyle genellikle açıklanıyor. Çoğunluğun yaptığı şeye uyma, çoğunluğa uyma, moda olan şeye uyma. Bunun içinde hem bir sosyal uyum kaygısı var, hem de bir tabi olma durumu, hatta belki bir boyun eğme durumu var. Sosyal boyun eğme çalışmaları 1950'lerde özellikle sosyal psikolojide zirve yapmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Nazilerin önlenemeyen yükselişini açıklamak, insanları şaşkınlığa uğratan bu psikolojik ve toplumsal durumu açıklamak için bir sürü çalışma yapılmıştı. Bunlardan bir kısmından bahsetmiştik. Psikolog Solomon Ash'in mesela yaptığı çalışmalarda insanlar bir topluluk içinde bir soruya cevap verme durumunda kaldıklarında cevabın yanlış olduğunu bile bile herkes o cevabı verdiği için onlar da o cevabı vermek durumunda kalıyorlardı. Fakat topluluk içinde bir kişi bile olsun çıkıp "Yo, hayır öyle değil, doğrusu aslında bu" dediği zaman hemen o yanlış cevaba tabi olmaktan vazgeçiyorlardı. Bunların hepsi seçmen davranışıyla alakalı bence ilginç meseleler. Benim en çok ilgimi çeken fakat beni merak ettiren şey şu. Özellikle son zamanlarda, yani işte belki bir 50-60 yıldan beri çok sistematik olarak anket şirketleri seçmen kararını, seçmenin hükmünü oy atmadan önce öngörmeye, çeşitli çalışmalarla tahminlerde bulunmaya çalışıyorlar. Bu konuda çalışan kaç şirket var Türkiye'de bilmiyorum ama bir anket şirketi enflasyonu olduğundan belki bahsedebiliriz. Yani sağlı sollu, hiçbir eksik gidip bırakmayacak şekilde bir sürü şirket binlerce insanla bu anketleri yapıyor. Buna rağmen seçimler tarihinde hiçbir anketin öngöremediği seçim sonuçları olduğunu da görüyoruz. Bunun nedeni ne olabilir? Ben bunu merak ettim ve bu konuda doğru düz bir açıklamaya, araştırmaya doğrusu rastlayamadım. Dinleyicilerimiz arasında bu literatüre hakim olan ya da siyaset biliminde bu konuyu açıklayan makalelerden haberdar olan varsa bize de haber verirlerse seviniriz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nden Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde en büyük sürpriz 1948 senesinde yaşanıyor. Başkan Roosevelt İkinci Dünya Savaşı yeni bitmiş vaziyette, Başkan Roosevelt ölmüş, onun yerine yardımcısı Harry Truman Demokrat Parti'den başkan olmuş vaziyette ve seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'den Thomas Dewey'ye karşı yarışıyor Truman. Bu seçim öncesi yapılan anketlerin hepsinde Dewey'nin açık farkla kazanacağı, Truman'ın mağlup olacağı öngörülüyor. Hatta Newsweek gibi, Life gibi bir sürü dergi bunu kapağından haber olarak veriyor. Seçimden hemen önceki Newsweek sayısı seçim konusunda 50 anketçi ve siyaset bilimi uzmanına danışmış. Sizce seçimi kazanacak kimdir diye. 50'nin 50'si de Dewey kazanacak demiş. Hatta Chicago Daily Tribune gazetesi seçim günü üstünde Dewey'nin fotoğrafı olan bir manşet ile gazeteyi basıyor. Dewey kazandı diye değil mi? Dewey Truman'ı yendi. Yendi diye. Evet, bir manşetle ve sonucun böyle olacağından öyle eminler ki binlerce gazete basılıyor dağıtıma gitmek üzere. Fakat herkesi şaşırtan bir şekilde Truman kazanıyor bu seçimi. Hatta belki tarihe geçmiş klasik fotoğraflarından bir tanesinde, evet, Truman bu Chicago Daily Tribune gazetesini tutuyor elinde. Dewey Truman'ı yendi manşetiyle. İkonik fotoğraf, evet. Peki bu kadar seçim anketi ve bu kadar uzman görüşüne rağmen bu sonucun öngörülememesinin nedeni nedir? Bu gerçekten benim kafamı kurcalayan bir şey. Günün birinde Türkiye'de de böyle bir sonuç olur mu? Bunu da tabii merak ediyorum. Bu seçimde, yani yalnızca 5 gün sonra seçim anketlerinin öngöremediği türden bir sonuç çıkar mı? Bu konuda yapılmış bir araştırmam yok. Yapılmış bir araştırma da bulamadım. Fakat bana biraz şöyle geliyor. Bir felsefi akıl yürütme sonucunda belki şu tür bir uslamlamada bulunabiliriz. Herhangi bir konuda bir karar alırken eğer ikircikli olduğumuz durumlar varsa, tam karar veremediğimiz ya da arada kaldığımız durumlar, her zaman kamu önünde bir bildirim yaparken söylediğimiz şey içimizden geçen dinamikleri olduğu gibi yansıtmıyor olabilir. Dolayısıyla bir seçim anketçisi bize kime oy vereceksiniz diye sorduğu zaman pek çok parametrenin birbiriyle çarpıştığı bir iç süreç yaşıyorsak, bunun sonucunda söylediğimiz karar belki aslında oy vermek için perdenin arkasında kendi başımıza kaldığımız anda vereceğimiz kararı yansıtmayabilir. Benim düşüncem belki bu seçim anketlerinin öngöremediği seçim sonuçlarında böyle bir bireysel psikolojinin yaygın bir şekilde ortaya çıkması, tezahür etmesi ve bu sebepten, yani insanların, seçmenlerin anketçilere bile bile yanlış bir bilgi vermesinden kaynaklanan bir şey olduğunu düşünmüyorum. tam tersine insanların dürüstçe ben şu partiye oyumu vereceğim dediği halde son dakikada belki bir içini tırmalayan bir rahatsızlıktan, bir vicdani rahatsızlıktan ya da huzursuzluktan, terör kaygısından, korkusundan, yılgınlıktan, belki anket sorularının ifade etmemize izin vermediği karmaşıklık ve incelik, nüans içeren sebepler yüzünden başka bir seçmen davranışında bulunmamız ve bu tür bireysel davranışların belki toplumsal olarak tezahür ettiği zamanlarda da anketlerin öngöremediği sonuçların ortaya çıkması söz konusu olabilir. Benim felsefi uslamlamam bu konuda böyle. Bu 1 Kasım seçimlerine yansır mı? Yansırsa peki bak biz önceden bunu böyle düşünmüştük diyebiliriz belki. Çünkü bu tür bir öngörülemezliğe yatkın bir süreçten geçiyoruz diye de düşünüyorum. 7 Haziran'a göre daha kesif bir ses içinde gibiyiz. Önümüzü göremiyoruz. Seçime kadar ki 4-5 gün nasıl geçecek? Suikast tehditleri geliyor bir yandan. Bir bomba daha patlar mı diye yüreğimiz ağzımızda her sabah uyandığımızda haberlere bakıyoruz. Bütün bunlar bir araya geldiğinde ortada ilginç bir belirsizlik var ve dediğim gibi bu seçim belki de bu anlamda bir Türkiye'li seçmen davranışı laboratuvarı işlevini görebilecek. Evet, bu konuda ben de bir şey ekleyeyim. Yani şimdi yakın zaman önce de tam bir seçim olmasa da bir referandumda hiç beklenmedik bir şey oldu mesela Yunanistan'da. Ve yani referanduma götüren partinin, iktidardaki partinin, Syriza'nın bile ve onun liderinin de tahmin etmediği anlaşılan istediği sonucun çok ötesinde bir hayır çıktı ve o da dağıttı partiyi de, yani çok beklenmedik bir şey oldu görüldü ve buna uygun davranmadılar Syriza ve işte neydi adı liderinin, Tsipras, Alexis Tsipras. Birçok üzerinde durulması gereken ilginç şeylerden bir tanesi o. Bir de bu şeyin tamamen dışında, mevcut bağlamın dışında bir durum var. Şimdi biz hep seçmen davranışlarının işte beyindeki etkisi, psikolojisi vesaire üzerinde konuşurken bir çerçeveden hareket ediyoruz. Bir zemin, yani seçim aslında gerçekten bir İyi ya da kötü bir seçimi ifade ediyor. Türkiye'de de işte 1946 sayılmaz ama 50'den sonraki bütün seçimlerde iyi kötü böyle bir ortamda yaşanmış bir. Halbuki bir de dünyada, evet. Dünyada hiç böyle bir seçim hayatlarında görmemiş kuşakların bulunduğu ülkeler var ve bunlar büyük çoğunlukta tabii. Yani bizim bütün komşularımız bir kere Suriye, Irak, İran. Yani bütün komşularımız derken işte Yunanistan ve Bulgaristan hariç. Gürcistan? Gürcistan'da da sallantılı bir durum var aslında. Eski Sovyet modeline de yakınlıktan dolayı. Ermenistan'da, evet. Ermenistan'da da aynı ufak bir problem var. Ama Suriye, Irak, İran başta olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi Çin. Orta Asya ülkeleri ve arkadan uzak durduğunda Çin'in. Evet. Yani bunlar hiç hayatlarında kuşaklar boyu görmemiş, seçim görmemiş insanlar. Hepsinde seçim yapıldığı iddia ediliyor. Hatta Azerbaycan'da hep konuştuğumuz bir örnek var. Yani insanı çileden çıkartacak %80, yani 93.4 gibi bir mesela bir şey çıktı. Evet. Ama daha sandıkların açılması tamamlanmamıştı. Evet. Azerbaycan'da benzer bir durumda Suriye'de var. Suriye'de de çatışmalar devam ederken en son Beşer Esad erken seçime hazırım, seçime gidelim diye konuşuyordu, evet. En son yaptığı açıklamalarında. Yani böyle bir şey, bu da apayrı değerlendirilmesi gereken bir konu herhalde. Çünkü hiç bilmiyorlar kültürlerini içselleştirme. Böyle bir izafiyet çerçevesi yok yani insanların seçimlerinde. Çok doğru söylüyorsunuz. Bu açıdan da aslında bir demokrasi kültürünün iyi kötü yer etmiş olması, böyle bir geleneğin ve bir toplumsal ortak hafızanın da olması Türkiye için çok önemli bir değer gibi gözüküyor bana. Belki buna ek olarak ilave edeceğimiz bir şey, son zamanlarda tabandan yükselen bir sandığa sahip çıkma hareketi de var. Evet, oy ve ötesi başta olmak üzere. Radyoda defalarca konuk ettiğiniz oy ve ötesi grubu mesela böyle bir grup ve eşine rastlanmamış bir faaliyette bulunuyor Türkiye'de. Böyle bir demokrasiye sahip çıkma geleneğini yavaş yavaş yerleştirir hale geldi. Bu açıdan da aslında bu tür tabansal hareketlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belki bitirirken bu Common Cause blogunda yayınlanmış olan çalışmaya çok kısaca bahsedeyim. Çünkü çok alakalı. İngiltere'de yani Birleşik Krallık'ta 1918 yılından beri ilk defa seçmen sandığa gidiş oranı %70'in altına düşmüş. 2001 senesinde Tony Blair'in kazandığı seçimde ve o günden bugüne bir türlü belini doğrultamamış. Bu elimdeki çalışma da Tom Crampton ve Beck Sanderson isimli iki kişi yapmışlar. 30 Eylül 2015'te yayınlanmış. Ipsos Mori şirketiyle 1000 seçmenle konuşarak Birleşik Krallık'ta yapılmış. Burada insanları önem verdikleri değerler açısından iki gruba ayırmışlar. Bir grup kendi çıkarını gözetmeyen, toplumsal ve çevreci meselelere öncelik tanıyan değerleri daha önemli buluyor. Bunlar yardımseverlik, dürüstlük, barış, adalet, eşitlik ve çevrenin korunması gibi değerler. Diğer grupsa çıkarcı değerler diyebileceğimiz değerleri daha önde tutuyor. Bu da toplumsal güç, varlık, otorite, kamusal alanda imaj, sosyal tanınırlık, başarı, etki ve ihtiras gibi değerler. İngiltere vatandaşları genel olarak, bunu parantez içinde ilginç bir veri parçası olarak söyleyeyim, kendilerine kendi çıkarlarını gözetmeyen değerleri olduğundan daha fazla atfederken, diğer insanlara ise çıkarcı değerleri atfediyorlar. Yani insanlar kendilerinin yardımseverlik, dürüstlük, barış, adalet gibi değerlere sahip olduğunu ama diğer İngiltere vatandaşlarının çıkarcı değerlere sahip olduğunu düşünüyorlarmış. Bu araştırma da tam bu düşüncenin işte sandığa giderken seçmen sayısının az olması şeklinde bir yansıma yarattığını iddia ediyor. Yani diyor ki insanları aslında sandığa gitmekte, seçmen görevini yerine getirmek konusunda asıl motive eden şey kendisinin sahip olduğu değerlere benzer değerlere sahip insanlarla aynı toplumda yaşadığına olan inancıdır. Buna inanmadığımız zaman bizim değerlerimizi paylaşmayan insanlarla bir ülkeyi paylaşıyor olduğumuzu düşündüğümüz zaman paradoksal olarak asıl o zaman belki daha büyük bir motivasyonla gidip oy vermemiz lazım. Fakat bunun yarattığı bir isteksizlik, heveksizlik ve yılgınlık bir sandığa gitmeme davranışı şeklinde ortaya çıkıyormuş. İlginç bir çalışma, çalışmanın bu sonucunun da daha önceki başka çalışmalarda olmadığını, yeni bir sonuç olduğunu iddia ediyor yazarları. Bunu belki 1 Kasım'daki seçim için ülkemize de uyarlayabiliriz. Bir sandığa gitmeme durumu ya da katılımın azalması durumu olmaz diye umuyorum. Umudum, evet. Boy ve Ötesi gibi bir kurumun bir tabandan gelen çabanın bu açıdan da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de Oy ve Ötesi için müşahitlik yaptım geçen seçimde ve orada gördüm ki sandığa, demokrasiye sahip çıkma değerini önde tutan insanlar bir arada oluyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Oy ve Ötesi'nin 7 Haziran seçimleriyle ilgili yayınladıkları istatistiklere baktığımızda da aslında Oy ve Ötesi müşahitlerinin görev yaptığı bölgelerde çok daha az sorun yaşandığı ve resmi sandık sonuçlarının çok daha düşük seviyede yanlışlık suçlaması altında kaldığını görmek mümkün. Evet. Dolayısıyla buradan seçime 4-5 gün kala ben de izninizle bütün dinleyenlere bir çağrıda bulunmuş olayım. Birinci yapmamız gereken şey gidip oyumuzu atmamız, demokrasiye bu şekilde katkıda bulunmamız çok önemli bir seçim Türkiye için. Çok açık ki dönüştürücü bir eşiğin kıyısında duruyor gibiyiz. İkincisi de aslında üşenmeyip pazar gününü bir sandıkta müşahitlik yaparak geçirmeleri. Hala vakit var. Oyveötesi.org adresine giderlerse hemen gerekli eğitimi alabilirler. Pazar gününü müşahitlik yaparak geçiren herkesin ne iyi yaptım da böyle davrandım diyeceğinin pazar akşamına sözünü de ben buradan vermiş olayım. Evet, çok evet, ben de katılıyorum tabii buna kesinlikle. Bir de deminki söylediğim listede bir eksik unuttum. Rusya'da bu demokrasi kültürü, seçim evet, kültürünü içselleştirmede tabii evet. O da komşu sayılır bize. Rusya'da zaten çok hiç hemen hemen hiç olmadı. Evet, Mısır'da. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bitirirken iki küçük haberle haber takibi yapalım. Bir tanesi bu İpek Koza Holding ve bünyesindeki şirketlere atanan kayyumların normal olarak kayyum kavramının gereği bağımsız olması gerekirken üçünün, en az üçünün AKP üyesi oldukları ortaya çıkmış. Evet. İlginç yani. Akrabalar da var aynı zamanda. Onlara hiç girmiyorum. Direkt üyesi Avukat Arif Yalçın, AKP Çankaya İlçe Teşkilat Üyesi Nevzat Demiröz, Beylikdüzü İlçe Başkanı Ali Yazlı ise Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi. Hatta kayyumluktur belki. Evet, bunu takibe devam edeceğiz ama herhalde artık bundan sonra nasıl, bugün de filan okuyabilecek miyiz bilmiyorum. Bu evet. Yeni haberlere bakacağız. Öte yandan bir de bugünkü vergiyle başlamıştık, vergi haberiyle. Bir vergi haberiyle de bitirelim. Taxman çalmıştık zaten Beatles'dan. Amerika'daki meşhur vergi dairesi IRS'te gizli dinlemelerde kullanılan Stingray kullanıyormuş vergi olarak. Yani dünyada bütün bu cep telefonlarını dinlemede kullanılan, aldatan cep şeyi gibi davranan, baz istasyonu gibi davranan şeyleri araçlara da takılıyor. Şimdi IRS'in elinde de olduğu ortaya çıkmış. Hiç kimse dinlemeden muaf değil. Vergi dairesinden de korkun derin. Benim de çok ufak bir haberim var. Detaylarına verememiştik. Geçtiğimiz hafta İsveç'te bir maskeli saldırgan kılıçla iki kişiyi öldürmüştü. Hatırlarsınız belki o haberi. Bu saldırganın suratında bir Darth Vader maskesi, Star Wars figürü olan Darth Vader maskesi vardı. Dün de Diyarbakır'da IŞİD hücresine yapılan baskında yine aynı maskeden ele geçirilmiş. Son olarak bir de dün Ukrayna'da Darth Vader için o istediği iddiasıyla bir Chewbacca gözaltına alınmış. Darth Vader aramızda. Bilmiyorum artık. Çeşitli bağlantılar kurulabilir. Neyse. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.